wa yana koyo kampasi yo wana kaka na bisengo ngambo ya nani na mema manande wana kaboye okoli mwakanga sanza mobimba sanza motoba yo na nako ya mbanda mula mobimba yo na maboko ya mbanda obosani nako obosani nga mama ya bana tolo na elanga okomi koelisa yo mawate yo sonitero